man kunne tage sig en ferie. Dase i en magestol. Tænk, hvis man kunne tage sig en serie. Varme dag med middel og sol. Jeg bliver træt af kulden og stressen. Og er regn hver dag eneste dag. Og jeg taber tit interessen for de ting, jeg skulle tage mig af. På jeg må tænde lys i min stue.